Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, piątek, 30 dzień czerwca, jest 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. ABW zatrzymała rosyjskiego szpiega, był zawodowym hokeistą pierwszoligowego klubu. Minister zdrowia złożył doniesienie do prokuratury na 10 lekarzy, którzy łamali prawo przy wystawianiu recept. Rakiety Patriot na Litwie to przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. Zatrzymany przez ABW Rosjanin ma 20 lat i jest hokeistą pierwszoligowego klubu na Śląsku. Za działalność szpiegowską na terenie Polski miał otrzymywać wynagrodzenie. Rosjanin został zatrzymany na terenie województwa śląskiego, mówi prokurator Karol Borchulski z prokuratury krajowej. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymany to zawodowy sportowiec pierwszoligowego klubu. Na terenie Polski przeprowadzał czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w kilku województwach. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymał wynagrodzenie. Zatrzymany obywatel Federacji Rosyjskiej przebywał w Polsce od października 2021 roku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu 10 lat więzienia. Zatrzymany Rosjanin pracował w siatce szpiegowskiej, która działała na zlecenie rosyjskich służb. To już 14. zatrzymana osoba w tej sprawie. Mężczyzna regularnie informował siatkę szpiegowską o wynikach swojego rozpoznania w naszym kraju, mówił gość salonu politycznego Trójki, wiceszef MSW-ja Maciej Wąsik. Bardzo mnie interesowała polska infrastruktura, w tym infrastruktura kolejowa, ale nie tylko. Spory sukces ABW, tym bardziej, że to już kilkanaście osób zatrzymanych w tej sprawie i pewno nie ostatnie. Ja chciałbym powiedzieć, że polski kontrwywiad ma sporo sukcesów na tym kierunku i bardzo dobrze, że tak działa. Przypomnę, że 40 kilku dyplomatów z ambasady zostało z Polski relegowanych właśnie pod zarzutem współdziałania z wywiadem Rosji. To się stało jakiś czas temu na podstawie informacji, które zgromadziła ABW. Daje to wyobrażenie, w jaki sposób Rosja realizowała tutaj swoje zadania wywiadowcze. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. Inflacja w Polsce konsekwentnie spada. W czerwcu wyniosła 11,5% wobec 13% w maju. Jak mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek, spadek inflacji okazał się większy niż prognozowali to eksperci. Myśleliśmy, że inflacja obniży się rzeczywiście poniżej 12%, ale tylko nieznacznie. Tymczasem no, z tych szczątkowych danych, które już GUS nam zdążył pokazać, no, rysuje się taki obraz rzeczywiście odpuszczania tego wzrostu cen w wielu obszarach. Tak? Tu przede wszystkim chyba ceny żywności tym razem zaważyły, spadając w skali miesiąca. Zdaniem ekspertów coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz spadku inflacji poniżej 10% za kilka miesięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski składa doniesienie do prokuratury na 10 lekarzy, którzy masowo wystawiali recepty. Szef resortu poinformował, że chodzi o osoby, które dopuściły się co najmniej 5 przestępstw. To jest fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem. To są oszustwa, bo część tych recept jest refundowana, czyli jest to wyciąganie środków publicznych. Kolejne to jest wprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego i to na masową skalę. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających. Szef resortu zdrowia zapowiedział także ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept. Na 10 godzin pracy lekarz będzie mógł wystawić recepty 80 pacjentom. Będą także ograniczenia w wystawianiu recept na leki psychotropowe. To dla wielu w końcu realna szansa na własne mieszkanie. Jutro startuje rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Minister rozwoju Waldemar Buda przypomniał w Polskim Radiu 24, że celem programu jest pomoc w zakupie pierwszego mieszkania. Musi się udać, bo program jest bardzo prosty i odpowiada na potrzebę, która funkcjonuje w społeczeństwie. My nie wymyślimy jakiegoś problemu i go nie dzielnie rozwiązujemy, tylko istnieje realny problem polegający na zakupie pierwszego mieszkania. Nie drugiego, trzeciego, piątego, nie zamianie na większe. Bo oczywiście takie problemy są, że i rodzina 2 plus 2 ma mieszkanie jednopokojowe czy dwu, ale łatwiej jest dołożyć 100 tysięcy niż kupić pierwsze mieszkanie za 600. Mieszkanie objęte programem w każdej chwili będzie można sprzedać bez konieczności zwracania dopłaty. Na Litwie rozpoczęło się rozmieszczanie systemu obrony powietrznej Patriot. Broń należy do niemieckiej armii i będzie wykorzystywana do wzmocnienia bezpieczeństwa podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Relacja Kamila Zalewskiego. Jak podaje w komunikacie litewska armia, system Patriot po raz pierwszy ma pełnić zadania bojowe na Litwie. Decyzje w miejscu rozmieszczenia mają podejmować Niemcy, co ma zapewnić jego sprawne działanie. Podczas szczytu NATO oprócz obrony powietrznej Litwa wraz z sojusznikami zapewnią też ochronę obiektów krytycznych oraz ważnych tras przejazdów. Żołnierze mają sprawdzać pomieszczenia i pojazdy. Wilno zapowiada też, że będą rozmieszczane inne siły bojowe. Do zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu Litwini skierowali około 3000 żołnierzy. Litewskie władze przypominają, że podczas lipcowego spotkania przywódców NATO może dojść między innymi do ataków cybernetycznych, rozpowszechniania fałszywych informacji, nasilenia napływu nielegalnych migrantów z Białorusi czy operowania sprzętem wojskowym w pobliżu granic Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Szef BNE Jacek Siewiera wczoraj poinformował, że również Polska weźmie udział w ochronie szczytu NATO. Na Litwę zostanie skierowany kontyngent wojsk specjalnych realizujący zadania wraz ze środkami przerzutu powietrznego, śmigłowcami i systemami antydronowymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najświeższe doniesienia synoptyków: na północy deszcz, na zachodzie burze, poza tym raczej słońce. Czerwiec żegna się z nami, co cieszy na ogół pogodnie. Na termometrach maksymalnie w cieniu od 20 stopni nad morzem do 28 w Warszawie, poza tym 24-25. Jutro, proszę Państwa, nieco chłodniej i mimo słońca wszędzie chwilami przydadzą się parasole. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699,99 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy na przykład do Warszawy. Sztuka Art wyjdzie do Państwa w ten weekend. Czego możemy się spodziewać? O tym w Trójce za kilka minut. Będzie na pewno muzyczna lekcja angielskiego i podpowiedzi, jak przygotować się do rowerowej wyprawy. No to kierujemy się dalej w głąb tego piątku. No i słuchamy grupy New Radicals. program Trzeci Polskiego Radia. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia? Czy tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy tła, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Po 11:00 to jest dobry tekst. Jutro zaczyna się dziś. Dziś o tym, co jutro w Warszawie. Puls miast i go przed momentem, a tutaj puls Warszawy. Pan Dariusz Jarociński, dyrektor artystyczny festiwalu, który już jutro rozpoczyna się w Warszawie. Proszę powiedzieć, jaki to festiwal? Jest to festiwal teatrów plenerowych i ulicznych, czyli to, co jest dodatkową atrakcją, jeżeli wybieramy się na miasto, czasami chcąc spędzić czas w takich miejscach reprezentacyjnych w Warszawie, jak Rynek Nowego Miasta, czy okolice Domu Kultury na Ursynowie, piękne centrum kultury, które tam powstało przy Alternatywy. Ale również zapraszam na warszawską Ochotę w dwóch parkach, w Parku Pięciu Sióstr i sąsiadującym bratnim Parkiem Szczęśliwickim. Tam będzie można obejrzeć wydarzenia festiwalowe, tak jak wspomniałem, Teatru Plenerowego Ulicznego. Czyli sztuka wychodzi do ludzi. Wychodzi do ludzi i zawsze jest bliska ludziom. Rzeczywiście ta sztuka plenerowa jest taką bardzo demokratyczną formą komunikacji i w dużej mierze jest taką możliwością spotkania się z czymś, co jest niecodzienne, inne, trochę odczarowuje tę rzeczywistość zastaną codzienną miejską. Także ten teatr plenerowy jest zjawiskiem, które ja od wielu lat propaguję, uznając, że to jest część kultury narodowej, bardzo istotna dla kultury narodowej i że to jest część też tak zwanej turystyki kulturowej, że warto wybrać się w różne miejsca, nie tylko do Warszawy, ale też w Polsce, do Krakowa, do Gdańska, do Szczecina. W każdym, w sumie większym mieście znajduje się taki moment, taka chwila, gdzie ten teatr plenerowy gości jako zjawisko festiwalowe, czyli częstsze niż jednorazowe, okazjonalne spotkanie się z tym zjawiskiem. Bo to już jest 30. edycja. 30 lat, mam nadzieję, jak jeden dzień minęło, przed nami kolejne 30. Proszę powiedzieć, bo zwróciłem uwagę na coś takiego, nowy cyrk. Co to takiego jest? Jest to zjawisko, które ma swoje odniesienia w latach 80. ubiegłego wieku. Tam też są duże zasługi polskiego twórcy, nieżyjącego niestety już, Ryszarda Kubiaka, który w latach 80. we Francji został dyrektorem Centrum Sztuki Cyrkowej i zostawszy tym dyrektorem zaproponował zmianę narracji edukacyjnej, jeżeli chodzi o cyrk. Zaproponował, by przedstawienia cyrkowe nie korzystały ze zwierząt, by raczej stały się wydarzeniami teatralnymi, gdzie historia jest opowiadana za pomocą technik cyrkowych. W tym przypadku w Warszawie będziemy mieli 3 prezentacje. O właśnie, proszę powiedzieć gdzie. Bo sam chętnie zajrzę. Jedna z tych prezentacji odbędzie się w samej Warszawie, w Parku Pięciu Sióstr. Będzie to w dniu jutrzejszym, czyli mówimy o sobocie, o godzinie 22:00. Teatr Klinika Lalek zaprezentuje spektakl Cyrk Tarambumba. Bardzo gorąco polecam. Duże lalki, które są animowane przez aktorów, a te lalki to są po prostu zwierzęta. Dlatego też ten cyrk bez zwierząt. Innym wydarzeniem tegoż tej formacji, które też nawiązuje do takiego języka nowego cyrku, to jest kosmiczna podróż Gullivera, ale ona będzie zagrana w Piasecznie, także troszeczkę wybieram się pod Warszawę. A inną propozycją jest propozycja teatru Chaos z Wrocławia, który też nawiązuje do tej estetyki nowego cyrku. Akurat tutaj tytuł spektaklu jest Epitafium Błazna, jest to taka swobodna interpretacja albo zadanie pytania i próba oddzielenia odpowiedzi zarazem, jak sztuki Szekspira miałyby się, gdyby głównym bohaterem był człowiek z czerwonym nosem, zwany popularnie klaunem. Gorąco polecam te dwa wydarzenia, jeżeli chodzi o obszar nowego cyrku. Czyli tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ten festiwal, obserwujemy te współczesne trendy, prawda? Tak. Sztuka ulicy jest jedną z najbardziej kreatywnych form komunikacji się ze społecznością, gdyż bardzo często twórcy odnoszą się do tej rzeczywistości, komentują ją, interpretują na swój sposób. Bardzo często, jeżeli sięgają do tematu związanych z literaturą, ma to gdzieś taką konotację do tego, by opisać lub skomentować rzeczywistość. Oczywiście ta rzeczywistość jest komentowana w bardzo różnorodny sposób. Jest to uzależnione od wrażliwości twórcy, ale też od jego światopoglądu, bardzo często od jego sposobu wykształcenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w teatrze plenerowym, a bardzo często też i w teatrze dramatycznym. Czyli takie wspólne przeżywanie się tutaj w Warszawie szykuje w ten weekend. Proszę powiedzieć, tak główne obchody, gdzie się kierować? Na przykład wybieramy się na spacer, no i chcemy zajrzeć. To przede wszystkim gdzie? To przede wszystkim rekomenduję Rynek Nowego Miasta. Jest to tradycyjne miejsce w Warszawie, w którym od ponad 30 lat realizujemy spektakle plenerowe. Polecam też bardzo gorąco, jeżeli ktoś chciałby w miarę sprzyjających warunkach niekoniecznie spędzać w tej temperaturze, która jest wydzielana przez betonowe elementy miasta, to gorąco polecam Park Pięciu Sióstr, jak również Park Szczęśliwicki. Ale tym, którzy jednak nie za bardzo lubią parki i chłód, który się pojawia. I spacery. To wtedy rekomenduję spotkania w okolicach Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie. Bardzo dobry dojazd komunikacyjnie. Spektakle tam grane są zawsze o godzinie 22:00. Mam nadzieję, że będą dużą atrakcją dla ludzi, którzy pojawią się w tym miejscu, zwłaszcza, że na Ursynowie ten festiwal zagości po raz pierwszy. Proszę powiedzieć, co pan tak specjalnie rekomenduje? Wow, trudno. W momencie, kiedy odpowiadam za program festiwalu, staram się prezentować równomiernie, prawda? To wszystko rozłożyć. Rozłożyć jasne. Też i proponować takie spektakle, które są premierami przynajmniej ostatnich 2-3 lat. W związku z tym na pewno gorąco rekomendować mogę dziś premierę w tym roku Teatru Snów, jednego z najstarszych teatrów plenerowych w Polsce, z Gdańska, ze spektaklem Klasa. Spektakl nawiązuje w swojej estetyce do prozy Bruna Schulza, więc myślę, że warto spotkać się z tą inną formą teatru, który nie jest teatrem związanym z techniką, tylko raczej jest z pewną nostalgią, z przemijaniem, z poezją na ulicy. Innymi projektami są spektakle krakowskie dwóch teatrów, Teatru KTO, który pojawi się ze spektaklem Arkadia. Piękny spektakl, minimalistyczny w formie, ale głęboki w treści, w bardzo ciekawych rozwiązaniach dramaturgicznych. Gorąco polecam ludziom, którzy praktykować chcieliby w teatrze, by zobaczyć, jak w minimalnej formie formie można tak głębokie treści zawrzeć. Innym zupełnie jest tytułem Teatr Migro za spektaklem bodajże Echa, nie pamiętam, chyba tak, Echa. Jest to o tyle interesujące, że to jest nawiązanie do książki Wędrowny zakład fotograficzny, bo to jest taka podróż poprzez Kresy Wschodnie, po prostu ten resentyment do tamtej kultury, która jest nam też bliska, bo też za wschodnią granicą dzieje się tragiczna historia. My też jako Polacy mamy swoje resentymenty, jeżeli chodzi o wschodnią granicę, więc ta podróż poprzez kulturę, poprzez to, co łączy, poprzez muzykę na żywo i te śpiewy z tamtego rejonu, warto posłuchać, obejrzeć. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie wyjeżdża w ten weekend ze stolicy, to nudzić się na pewno nie będzie. Festiwal Sztuka Lipca jest oczywiście jednym z wielu wydarzeń w Warszawie, które w tym czasie się odbywają. Moja pamięć, która sięga lat ubiegłego wieku, no tak trochę stary jestem, może tego nie widać i nie słychać, ale stary jestem, więc pamiętam tę Warszawę szarą, ponurą, wtedy, kiedy jeszcze obowiązywała ustawa o cenzurze, był zakaz zgromadzeń publicznych. Warszawa obecnie jest miastem bardzo dynamicznym, które oferuje swoim mieszkańcom i tym, którzy do tego miasta przyjeżdżają. Bardzo wiele atrakcji turystycznych, między tą atrakcją teraz jest festiwal też Sztuka Ulic. Więc kiedyś warto korzystać z tej wolności po prostu. Tak, to bardzo należy z tego korzystać, cieszyć się i brońmy tej wolności, bo wolność jest po prostu czymś, co jest bezcenne. Proszę powiedzieć, strona internetowa, jeżeli ktoś miałby jeszcze później chwilę, żeby tak dokładnie zobaczyć i mieć jakieś plany na jutro, na pojutrze, to gdzie warto zajrzeć? Warto zajrzeć na stronę internetową www.sztukaulicy.pl. Jest to strona festiwalowa. Również można śledzić nasze komunikaty na stronie facebookowej, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to jest uzbroić się w cierpliwość, skorzystać z tego, że jest piękna pogoda i wyjść ze znajomymi, z przyjaciółmi w struktury miasta i szukać festiwalu Sztuka Ulicy. Sensownie, ciekawie po prostu spędzić czas. Pan Dariusz Jarociński, dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuka Ulicy, był gościem programu trzeciego. To tak, oby tylko pogoda dopisywała. Dobrym ludziom szczęście sprzyja, więc zakładam, że dobrzy ludzie też będą na festiwalu. No to chucham tutaj na szczęście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie Trójka zaprasza na weekend z taką, można powiedzieć, pazernością wręcz na przeżywanie przyjemnych, ciekawych chwil. Zachęcamy do aktywności, również na rowerze. O tym na pewno jeszcze przed południem. Na razie Who's That Girl? No, urocze wspomnienie lat 80. XX wieku. Madonna w Trójce. 27 minut do południa. To zapraszamy teraz na taką lekką lekcję angielskiego. Jutro program od 6 w całości. Bed and Breakfast. A teraz taka pigułka przyjemności. W programie trzecim tak z werwą prowadzący Rafał Zar i Piotr Firan coś państwu wytłumaczą. Love is noise. The verve. Taka werwa. Will those feet in modern times walk on soles that are made in China? Czy te stopy, które pochodzą z obecnych czasów, tak, będą iść po podeszwie zrobionej w Chinach? Powiedział, że buty. Mamy buty z made in China. Prawda? Through the bright prosaic malls and the corridors that go on and on. Czyli będziemy kroczyć. Kroczyć po jakichś nieskończonych powierzchniach handlowych. Tak. taka brzydka myśl, prawda? Niemiło. I refren. Are we blind? Can we see? Czy my jesteśmy ślepi? Czy możemy widzieć? Czy widzimy? Tak, te współczesne czasy chyba. We are one, ale incomplete. Jesteśmy jednością, ale niekompletni. Mm. Are we blind in the city? Miasto oświetlone, ale czy jesteśmy ślepi? Czy widzimy, co się dzieje tam? We're waiting for the lightning to be saved. Czekamy na to światło, które nas zbawi. Ten piorun, prawda, co wszystko zmieni. Because love is noise, love is pain. Miłość jest hałasem, jest też bólem. Tak. Chyba tym piorunem, prawda, który może wszystko zmienić. Love is these blues that I'm singing again. Jestem bluesem, który śpiewam znów. Tak, czyli piosenka jest o tym, że współczesne czasy nas oślepiają, a my musimy przyjąć miłość, żeby zobaczyć, co naprawdę się dzieje. Love is noise. The Verve. Znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. maj. Tak to był maj. Padał deszcz, ale czułem dobry vibe. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Idzie się do przodu, nie pyta, czy chce, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Powiedzieliście, że to tak z marszu, z listy przebojów trójki z miejsca 27. Ostatnio to była nowość na liście Dominik Dudek Idę. No właśnie, 18 minut, by dojść na stronę trójki i jeszcze zdecydować, który utwór na jakim miejscu. 18 minut do zamknięcia głosowania. Proszę wykorzystać ten czas. 3 propozycje, 30 utworów, więc naprawdę jest w czym wybierać. Tydzień temu na pierwszym Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na drugim Panopticon, Peter Gabriel, a na trzecim nowość. Pierwszy raz na liście i od razu medal brązowy. Amsterdam, czyli Anita Lipnicka. Jak będzie dziś, to przekonamy się po 19:00, wtedy Tomek Miara zaprosi Państwa na 65. wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem, no tak myślę sobie, że więcej luzu i w uszach, i w sercu, i w ciele. Carlos Santana, Rob Thomas w trójce. Smooth. Forget about it.

10 minut do południa, trójka zaprasza na weekend, to lądujemy i przesiadamy się na rower. Wystarczy, no właśnie, niezły rower trekkingowy lub gravelowy, wodoodporne sakwy, no i garść, no przede wszystkim zapału i odwagi. Coraz więcej osób decyduje się przecież spędzić weekend, a nawet część urlopu, przemierzając popularne ostatnio szlaki rowerowe. Jeden z najdłuższych to rzecz jasna Green Velo, ciągnący się licznymi odnogami od Elbląga aż do Przemyśla, ale to nie jedyny. Jak zaplanować taki wyjazd i co wziąć pod uwagę? Garść przydatnych informacji ma dla Państwa teraz Kuba Witkowski. Każdy wyjeżdża gdzieś tam nad morze, na Mazury i tak dalej, a my stwierdziliśmy, że wyjedziemy na jakieś takie coś innego, Green Velo, gdzie nie ma w ogóle ludzi. Ci panowie już to zrobili i niczego nie żałują. I tutaj naprawdę jest pusto. Tak, tak, przez 5 kilometrów jeden samochód nas mija. A przede wszystkim super gościnni ludzie. Coraz więcej osób, i to bez większego doświadczenia, decyduje się na przejechanie w całości lub w części szlaków rowerowych podobnych do Green Velo. W Polsce bardzo popularna jest trasa R10. To jest taka trasa, która idzie dookoła Bałtyku, więc w Polsce mamy też w całej linii brzegowej mamy trasę. Opowiada Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Mamy szlak Orlik Gniazd, to jest taki bardziej terenowy szlak, ale bardzo, bardzo ładny, jeżeli chodzi o krajobrazy. Mamy Velo Czorsztyn wokół Jeziora Czorsztyńskiego, mamy Velo Dunajec. Tych tras jest bardzo dużo, mamy też Zieloną Siódemkę, czyli trasę rowerową z Warszawy do Gdańska. Ale co tu dużo mówić, te szlaki nie będą pewnie dla każdego. Są też takie fajne pętle, gdzie właśnie możemy sobie pojechać samochodem czy pociągiem, wskoczyć na ten rower, zrobić ją w 2-3 dni. Na przykład jest szlak dookoła Tatr na 3-4 dni, gdzie właściwie nie trzeba dużo pakować. No i dojeżdżamy do tego samego punktu, z którego zaczęliśmy. No i teraz pytanie praktyczne. Planować czy nie planować? Green Velo, a to nie jest reguła w przypadku takich szlaków, w wielu miejscach daje możliwość jazdy na tak zwany spontan. Nie musimy mieć planów, gdzie się zatrzymujemy, gdzie śpimy. Tak naprawdę gdziekolwiek się stanie, włączy się aplikację i dookoła jest 5-10 miejsc noclegarni. Agroturystyka. Jest to szlak dla bardzo szerokiej grupy rowerzystów, też takich początkujących, czyli można tam spokojnie jechać rowerem z dziećmi i tak dalej. Coraz więcej powstaje tam infrastruktury dla rowerzystów, mamy takie miejsce obsługi rowerzystów, tak zwane mory. Ale tak czy siak, zanim się ruszy, lepiej się zorientować w sytuacji. Można sobie sprawdzić, gdzie są stacje benzynowe, gdzie są sklepy. Mówi Łukasz Przechodzeń, autor bloga Rowerowe Porady. Żeby też nie było sytuacji, że ktoś pojedzie, jak to się mówi, gdzie oczy poniosą, a później skończy się tak, że do najbliższego sklepu będzie daleko i skończy się nam woda, skończy się jedzenie. Noclegu też żadnego w pobliżu nie będzie. No i kolejna rzecz. Ile kilometrów dziennie przejeżdżać, tak by coś po drodze zobaczyć? Rzecz jasna. Nie ma przeciętnego rowerzysty. Każdy ma tutaj swoje możliwości. Dla jednego 20 kilometrów dziennie to już będzie wow, super i wielka wyprawa, i kto inny będzie przejeżdżał 100 czy 200 kilometrów dziennie. Zależy też oczywiście od tego, gdzie jedziemy, no bo w górach też siłą rzeczy przejedziemy tych kilometrów mniej niż po płaskim. No i trzeba pamiętać, że takie szlaki, na przykład wspomniane Green Velo, są tylko częściowo utwardzone. Są płyty betonowe, są szutry, są czasami jakieś też piachy. To jest bardzo różnorodne. Ale co ciekawe, słyszałem gdzieś taką opinię, że nasi sąsiedzi za zachodniej granicy bardzo sobie właśnie cenią Green Velo. Właśnie na przykład niemieckie ścieżki są tak wyasfaltowane, że po prostu po 2 dniach staje się to nudne, a u nas mamy większej różnorodności. No i wiadomo, że szutrowa droga przez las naprawdę też ma fajny klimat. No to jest zdecydowanie naturalna przyjemność. Proszę też nie zapominać o coraz większej liczbie tras rowerowych, które powstały w miejscach zamkniętych i zlikwidowanych linii kolejowych. To raczej opcja jednodniowa, ale też przynosząca wiele frajdy. Od trasa z Obornik Wielkopolskich do Stobnicy, ciągnąca się wzdłuż Puszczy Noteckiej, w okolicach głośnej na cały kraj budowy kompleksu hotelowego w formie zamku, czy też mostu nad Wartą, który był również brany pod uwagę przez Toma Cruise'a jako obiekt do wysadzenia na planie filmu Mission Impossible. O właśnie, Mission Impossible. Przy okazji piątek po 13:00 program Ryszarda Jaźwińskiego. Trójkowo, filmowo. 5,5 minuty do 12:00. Za 5,5 minuty w Trójce. Serwis. Oczywiście. Trójki. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe.